diligența în serviciu. Mi se pare normal să manifestăm și noi într-un fel, să ne ajungem o țară de râsul Europei și a întregilor. Prin prisma faptului că legile nu mai funcționează pentru toți, nu mi se pare că ne îndreptăm într-o direcție neapărat pro-europeană. Varianta modificată a codului penal ar putea fi neconstituțională, fiind încălcate tratatele încheiate de România cu alte state, de părere procurorul general Augustin Lazar. Niciodată nu a fost o asemenea grabă, niciodată nu a fost vreo tentativă de a dezincrimina o faptă gravă, așa cum este abuzul în serviciu. Șeful statului anunță că va contesta la Curtea Constituțională modificările aduse legislației penale pe care le consideră toxice și inutile. În schimb, pentru liderul PSD Liviu Dragnea, schimbările sunt menite să aducă o justiție mai dreaptă în România. Eu nu vreau să plec ca prostul din această viață și din această funcție. Foarte simplu și vă spun pe românește ca la noi în Telorman. Și 7 din 10 absolvenți de anul acesta au trecut examenul maturității. Primele rezultate la BAC au fost afișate ieri când s-au depus și contestațiile. Rezultatele finale vor fi făcute publice săptămâna viitoare. Europa FM este ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. O nouă seară de proteste, mii de persoane au ieșit în stradă în București și în alte câteva mari orașe din țară, Timișoara, Cluj, Sibiu, Brașov sau Iași, în semn de nemulțumire față de adoptarea în grabă a noului cod penal care dezincriminează abuzul în serviciu și neglijența în serviciu. Peste 3.000 de persoane s-au adunat în capitală, în Piața Victoriei, pentru a protesta după votul decisiv dat de Camera Deputaților pe modificările aduse codului penal. Manifestanții au blocat traficul pe arterele principale care duc în Piața Victoriei. Ana Stoian a fost în piață și a stat de vorbă cu protestatarii. Faptul că vor să distrugă justiția în totalitate, faptul că nu o să mai avem nicio siguranță mergând pe stradă, faptul că Dragnea nu pleacă ca un prost, ca un deștept, ar trebui să plece, să-și ia și guvernul și să ne lase în pace. Nemulțumirea, revolta, asta m-a scos în stradă. Putem decât să protestăm, să ieșim în stradă, să protestăm civilizat. Asta este tot ce putem face noi și asta o să fac în fiecare seară. M-am săturat să stea PSD-ul cu mâna în buzunarul meu. Cum sunt de ajuns două mâini, nu vreau și patrie. Există această criză politică. Ce soluții vedeți în momentul acesta? Ce soluție? Este foarte simplu. Președintele trebuie să-și facă datoria, pentru că de asta e președinte, și doi la mână parchetul general, procurorii, să-și continue treaba exact cum a făcut și până acum. Iar bonus things, în cazul unei demisii din partea guvernului, nu are rost să-l așteptăm, pentru că nu e cazul. Mi se pare normal să manifestăm și noi într-un fel, să ne ajungem o țară de râsul Europei și a întregilor. În Piața Victoriei exista și un incident când un grup restrâns a încercat să spargă cordonul de securitate rănind doi jandarmi cu diverse obiecte. Cei patru agresori au fost duși la secția de poliție și au fost sancționați cu câte 500 de lei pentru instigare și recurgere la acțiuni violente, potrivit Jandarmeriei București. Clujenii au ieșit și aseară la protest. Peste 1.000 de oameni s-au strâns în Piața Unirii, după care au pornit în marș către tribunal și apoi spre Prefectura Cluj. Peste 1.000 de clujeni s-au adunat în centrul orașului și au scandat împotriva alianței PSD-ALDE după modificările aduse la codul penal. Uniți salvăm toată România a fost unul dintre mesajele mulțimii. Protestatarii s-au strâns în Piața Unirii din Cluj, după care au pornit în marș către tribunal și apoi spre Prefectura Cluj. Manifestanții au cerut și demisia guvernului și anunță proteste de amploare în zilele următoare. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. La Timișoara, peste 200 de persoane au ieșit în Piața Operei să ceară demisia președinților. Celor două camerele Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, și a cabinetului Dăncilă au mai cerut alegeri anticipate. Câteva zece de persoane au protestat și la Arad și Iași. Cred că dacă aceste modificări vor trece și de Curtea Constituțională Română și vor fi promulgate, cred că pun în pericol locul justiției și asta ne va afecta pe toți ca tine. Prin prisma faptului că legile nu mai funcționează pentru toți, nu mi se pare că ne îndreptăm într-o direcție neapărat pro-europeană. Care este soluția? Soluția este foarte complicată. Asta e o întrebare la care am putea să vorbim până la nesfârșit. Probabil pleacă de la noi, de la fiecare. Acești inculți și corupți și hoți fac legile țării pe care eu trebuie să le accept și să le respect, nu le respect. La Brașov, peste 200 de protestatari, în mare parte tineri, dar și mame cu bebeluși în brațe, au protestat blocând pe rând mai multe treceri de pietoni din oraș. Pentru aproape jumătate de oră, centrul Brașovului a fost blocat. Între orele 16 și 19 a fost perturbată și circulația mijloacelor de transport în comun în zonele intens circulate. Reacții imediate după ce modificările codului penal au trecut de votul Cuvântul Parlamentului, România a intrat în Uniunea Europeană pentru a adopta cadrul legal al lumii civilizate. În schimb, pare că legile se fac acum după moravurile sau năravurile inculpaților, declară procurorul general. Augustin Lazar a precizat că în varianta modificată, codul penal ar putea fi neconstituțional, întrucât încalcă articolul 11 din legea fundamentală referitor la tratatele încheiate de România cu alte state. Niciodată nu a fost o asemenea grabă, dar niciodată nu a fost vreo tentativă de a dezincrimina o faptă gravă, așa cum este abuzul în serviciu. Și vă rog să observați că noi am intrat în Uniunea Europeană cu gândul că adoptăm cadrul legal al lumii civilizate, iar funcționarii publici și aleși se vor orienta după acest cadru legal, să-l respecte. E bine, în mod surprinzător, aparența acum este aceea că legile s-ar face după moravurile sau năravurile inculpaților și nu după standardele pe care noi trebuie să le adoptăm ca stat al Uniunii Europene. Referitor la modificarea abuzului în serviciu, procurorul general a spus că peste 2000 de inculpați trimiși în judecată în ultimii 4 ani pentru această infracțiune ar fi achitați, în timp ce prejudiciul de peste 4 miliarde de lei nu ar mai fi recuperat. Cât privește afirmațiile făcute de unii politicieni, potrivit cărora ar fi multe persoane târâte în justiție pentru ca ulterior să fie declarate nevinovate, iată răspunsul dat de Augustin Lazar. În urma judecării acestor dosare s-au dat soluții de condamnare și uneori s-au dat soluții de achitare acolo unde judecătorul a apreciat. Soluțiile de achitare reprezintă un procent foarte, foarte redus față de soluțiile de condamnare și aceasta chiar în contextul în care, începând de la decizia Curții Constituționale, atât procurorii cât și judecătorii au început să examineze cu mult mai multă exigență dosarele de trimitere în judecată. Comisia Europeană avertizează că urmărește cu îngrijorare crescută schimbarea legislației penale din România. Codul penal modificat în Parlament ar urma să fie analizat în detaliu la Bruxelles pentru a se vedea dacă este compatibil cu legislația europeană în domeniu, se arată în declarația unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Șeful statului anunță că va contesta la Curtea Constituțională modificările aduse legislației penale pe care le consideră toxice și inutile. Președintele Klaus Iohannis a evitat să intre în detalii legate de conținutul legii votate ieri de Camera Deputaților. Ceea ce se întâmplă în aceste zile se numește dictatura majorității și este profund dăunătoare democrației. PSD-ul a reușit în scurt timp să distrugă demnitatea actului de legiferare, să transforme dezbaterile din Parlament într-o dezbatere lipsită de transparență. Cu un rezultat previzibil, se trece cu tăvălugul peste argumentația opoziției. Președintele spune că va sesiza Curtea Constituțională și pentru codul de procedură penală a ajuns deja la promulgare, întrucât consideră schimbările făcute în Parlament toxice și dăunătoare. Modificările care s-au făcut în bună măsură sunt fie inutile, fie chiar toxice sau dăunătoare și am de gând să folosesc toate instrumentele constituționale pentru a contesta aceste două acte normative, codul penal și codul de procedură penală. După ce colegii săi deputați au redefinit abuzul în serviciu, faptă pentru care Liviu Dragnea este condamnat în primă instanță, președintele Camerei Deputaților este de părere că aceste modificări nu îi sunt dedicate, ci sunt menite să aducă o justiție mai dreaptă în România. Este un cod penal dedicat justițiabilor din România și vreau să vă spun cu tot respectul cuvenit că de un an și jumătate de zile m-am săturat de aceste petarde aruncate de unii și de alții. Că acum e vorba de abuz în serviciu, mâine poate să-mi facă 1000 de dosare. Șeful social-democrat a profitat de ocazie să-și atașe adversarii politici, atât pe cei aflați în opoziție, cât și pe șeful statului. În ciuda mesajelor venite din partea partenerilor externi, Liviu Dragnea este de părere că actuala forma codului penal nu poate periclita relațiile României. Vizibil iritat de întrebările jurnaliștilor, el a anunțat că PSD nu va renunța la modificarea legilor. Eu nu vreau să plec ca prostul din această viață și din această funcție. Foarte simplu și vă spun pe românește ca la noi în Telorman. Adică vreau să duc această luptă până când sper că fiecare român și dumneavoastră și oricare din această țară să știe că poate avea încredere în justiție, chiar dacă nu 100%, nu în situația în care suntem. La votul de ieri din Camera Deputaților au fost 167 de voturi pentru modificarea codului penal, în condițiile în care n-au necesare 165 de voturi. Grupul Minorităților Naționale a înclinat balanța în favoarea puterii, suplinind absențele din coaliția PSD-ALDE și lipsa susținerii din partea UDMR. Pentru modificarea codului penal a votat și deputatul PMP Adrian Mocanu, un gest pentru care va fi exclus din partidul Mișcarea Populară. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Deputații supun votului astăzi modificarea codului administrativ. Se elimină pragul pentru folosirea limbii materne în instituțiile publice. În prezent, o comunitate trebuie să numere 20% din întreaga populație pentru ca limba acesteia să fie folosită în administrația locală. Detalii aflăm de la Iulian Onchi. Proiectul a mai fost la vot final în ședința Camerei Deputaților de pe 27 iunie, dar a fost retrimis în comisie, unde s-au făcut o serie de modificări legate de incompatibilități și conflicte de interese, pentru a nu exista dublă reglementare, susțin parlamentarii. Cea mai importantă prevedere este cea care dă drept etnicilor minoritari să folosească limba maternă în administrație. Până acum, acest lucru era condiționat de mărimea comunității minoritare. Aceasta trebuia să reprezinte minim 20% din populația localității sau a județului. O altă prevedere adoptată de Senat este cea care se referă la pensiile speciale ale aleșilor locali la încetarea mandatului. Acestea vor fi suportate din bugetul de stat. Camera Deputaților este foarte decizional în acest caz. 72,7% dintre absolvenții de liceu de anul acesta au luat bacul, este rezultatul înainte de contestații. Rezultatele finale vor fi făcute publice luni pe 9 iulie. În Cluj au fost cei mai mulți elevi care au luat examenul, peste 81%. La polul opus, cei mai slab pregătiți sunt cei din județul Ilfov. Sonia Teodoriu are detalii. În total, rata de promovare înainte de contestații la BAC pentru cei care au absolvit anul acesta este mai mare decât cea de anul trecut, 72,7% față de 71,4% în 2017. Însă, Ministerul Educației a făcut o distinție între cei care au promovat anul acesta și cei care au provenit și din promoțiile anterioare. Incluzându-i și pe aceștia din urmă, procentul promovabilității este mai mic, 67,7%. În comunicat, Ministerul precizează că rata promovabilității la BAC este în creștere în ultimii ani. De exemplu, în 2014 era de 57,3%. Revenind la anul acesta, elevii au luat mai multe medii de 10 față de anul trecut, 104 față de 97. Cei mai bine pregătiți s-au dovedit a fi cei din Cluj. Peste 81% au promovat, urmați de cei din Iași la o mică distanță de 1% și Brăila 77,13%. Rata de promovare în capitală este de aproape 73%. Cei mai slabi elevi au fost la liceile din Ilfov, unde rata de promovare este de doar 34%, în Teleorman, unde au promovat ceva mai mulți, 47%, și în Giurgiu, tot 47%. Din totalul celor 136.866 de candidați înscriși, s-au prezentat 123.615 candidați. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 117 candidați. Aceștia nu se vor mai putea înscrie la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. Știrile Europa FM la final, temperaturi maxime cuprinse astăzi în țară între 24 și 32 de grade, averse în general slabe și descărcări electrice vor fi locale în sudul, estul țării și izolat în restul teritoriului, iar după amiază și în zona de munte. În capitală plouă acum dimineață, iar maxima ajunge astăzi la 29 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, 7 și 12 minute, sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună, bună dimineața! Simona Halep va rămâne lideră mondială indiferent ce parcurs va avea în continuare la Wimbledon. Asta pentru că singura jucătoare care ar mai fi putut să o detroneze, Caroline Wozniacki, a fost eliminată în turul al doilea. Daneza a fost învinsă de Ekaterina Makarova după ce a pierdut primul set la 4, a egalat lejer 6-1, însă în decisiv a cedat cu 5-7. Simona Halep va juca astăzi, după ora 16, în runda secundă cu chinezoaica Tsai Tsai Zheng, jucătoare din afara top 100. Dintre celelalte 7 românce, doar Mihaela Buzărnescu a mai rămas în competiție. Va juca mâine, în turul al treilea, cu a 7-a favorită, Carolina Plișcova. Sorana Cârstea și Alexandra Dulgheru s-au oprit ieri în turul al doilea. Sorana a fost învinsă de rusoaica venită din calificări Evgenia Rodina, în timp ce Dulgheru a fost eliminată de Venus Williams, după ce a câștigat primul set 6-4, dar a cedat apoi fără drept de apel 6-0-6-1. FCSB a remizat 1-1 cu campioana Belgiei, FC Bruges, în primul amical jucat în stadiul din Olanda. Adversarii au condus încă din minutul 4, iar veteranul Filipe Teixeira a egalat în debutul reprizei secunde. Florin Tănase a ratat apoi un penalti obținut de Olimpiu Moruțan. Alături de jucătorul venit de la FC Botoșani, ieri a debutat și albanezul Coaca, introdus la pauză. Sâmbătă, FCSB o va întâlni pe Ajax Amsterdam. Între timp, CFR Cluj a învins-o cu 3-0 pe vicecampioana Poloniei, Jagiellonia Bialystok. Sucudean a deschis scorul în minutul 5, iar în repriza secundă au marcat Valentin Costache și Adrian Păun, ultimul din penalti. Edi Iordănescu a început cu formula Arlauskis în poartă, fundaș Peteleu, Mureșan, Vinicius și Camora, Coban și Djokovic, mijlocași defensivi, iar Costache, Culio și Deac l-au susținut pe Sucudean în ofensivă. Bine ai revenit acasă, Vlad. Vă mulțumim foarte mult. Ai văzut ceva terenuri de fotbal în Zanzibar? Adică ar fi un loc bun. Uite, echipele de fotbal din România caută vara cantonamente în locuri în care să fie plăcut, dar nu prea cald. Uh-huh. Am văzut un stadion. În general, în Austria, și am zis că în Zanzibar erau cam 28 de grade, nu? Da, 28 de grade în aer, 26 de grade în apă. Vremea nu mai bună pentru fotbal. Da, am văzut un stadion de fotbal în capitala Zanzibar City. Arată cam ca stadionul din, n-aș zice din Alexandria, că ăla s-a modernizat acum. Deci dar, se poate. Da, noi semănăm foarte bine, să știți. Singura diferență, adică nici aia n-au șosele, nici aia n-au asfalt și la aia sunt inundații și la aia e noroi, WC-ul în fundul curții, ce să spun, singura diferență este că aia n-au iarnă. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt mult mai câștigați. Adică nici n-au geamuri la ferestre, înțelegeți? Nu le trebuie. Da, dar nici demonstrații n-au. Că dacă nu-i frig afară, nu este lumea în stradă. N-au, păi e în pușcă. Adică și viitorul e... Tot pe acolo, pe undeva. Bună dimineața! Neața Moise! Vă scuzați! Ce surpriză! Era deschis. Am uitat ceasul, a sunat și atunci am zis, am și o întrebare. Da. Vlăduț, mă bucur că te-ai întors. Am și o întrebare. Unde dracu e Zanzibar? Zanzibar este în Oceanul Indian, pe coasta vestică a Africii. Deci nu e lângă Madagascar. Face, e puțin mai la nord de Madagascar, 800 de kilometri. M-am gândit să e lângă Seychelles? Nu chiar. E lângă Somalia? E mai la sud de Somalia. Da. Bun, lăsați. Deci căutați pe hartă. M-am gândit să mă duc până în Madagascar, dar... n-ai avut bani de schijet. Dom'le, sunt 800 de kilometri și nu sunt curse directe. Trebuie să zbori prin Dar es Salaam, e complicat de tot. Două sandvișuri la tine și un schijet. Nu, că azi e ziua domnului Mazăre și mă gândeam să vreau să fac un interviu cu dânsul. Mulți am primească. O să fie tot Madagascar în sărbătoare, îți dai seama. Moise, să știi că am reținut melodia care te motivează. Am și difuzat un fragment ceva mai devreme. Mai ții minte? Nu mai țin minte. Azi, am vorbit ieri. Am vorbit ieri despre asta, ca să difuzăm în această dimineață, dar am primit multe, multe mesaje și variante cu melodii care îi motivează pe ascultătorii noștri. B.U.G. Mafia în perioada asta, unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, e posibil să se potrivească. Don't Stop Me Now, spune Laura, salutări de pe drum de la Cluj, AC/DC, Thunderstruck. Da. Mai spune cineva, imnul golanilor. Asta mă motivează în această perioadă. Sau Queen I Want to Break Free. Însă ne oprim la următorul mesaj. Bună dimineața, melodia care mă pune mereu în mișcare este Chuck Berry, Johnny B. Good. Este melodia pe care o ascultam mereu când plecam în delegație de la București la Sighetul Marmației și mă gândeam cât am de mers pe drumurile noastre, pe drumurile bune ale patriei. Îți dai seama? Și-a ales o melodie scurtă. Cum naiba s-a întâmplat chestia asta? Cu ea începem astăzi deșteptarea. Bună dimineața! Go!